olsa sana bol şans. Günü gelecek kazanacağım ve kapak olacağım. Dergilere sayfalara sonuç havan olacak. Her gün döviz bürosuna gidip para bozacağım. Gözle görülür derecede herkesten farkım. Yüzlerde ifadeler gerçekten şaşkın. Selam verip gösteriler her yerde saygı peşindedir. Magazin sürekli mercekte tavrında meslektaş artık var. Ünlü arkadaşların ki aramasın boşver dünkü arkadaşları. Yeni yaşam tarzına alışman hiç zor değil. Sen de seviyorsun çünkü markalaşmayı. Şimdi umutsuzun hayalleri gerçeklere bak. Sabah kalk kırıp yumurtanı ekmekleri ban. Ama sakın ola unutma utanma. Çünkü bütün rapçilerin rap dışında meslekleri var. Adaflı yancı mercekle çeker. Hayat kur her gün nefsine güç ver. Mühürleyip kapattım defter çok yol açıldı remle. Allah ölkene beksen. Adaflı yancı mercekle çeker. Hayal kur her gün nefsine güç ver. Mühürleyip kapattım defter çok yol açıldı remle. Allah ölkene beksen. Günaydın ve güne başla bu bir rapçi hayatı. Muhtemelen dünden kalma uykusuz da bayağıdır. Bir kahve bir sigarayla yap hemen bir kahvaltıya. Sonra tabi kağıt kalem kur dünyaya bağlan. Yazıp çizip karala dur çünkü burada parala bu. Çalış çabala müzik yap bak bir de yanında para da bu. Yarama tuz bastı bu durum hayat şartlarında kudurup. Boş cebinle at turunu belki bir gün bir hak bulurum. Zengin olup yap turumu bir viskiler ve yak kurumu. Yanımda süper bir model garajımda tank bulunur. Tek şeritte yak burunu değişirdi kan grubum. Şatomun da bahçesinde beslerdim bak hangi. Böyle hayallerim var ve yapmalıyım ölmeden. O kadar hızlanırdım ki dünya bir tur dönmeden. Vegas, Miami, Hollanda'da yaptırdım dövmeler. Neyse bunlar hayal tabi şimdi eve dön hemen. Adam piyancı mercekle çeker. Hayal kur her gün nefsine güç ver. Mühürleyip kapattım defter çok yol açıldı remle. Allah ölkene beksen. Adam piyancı mercekle çeker. Hayal kur her gün nefsine güç ver. Mühürleyip kapattım defter çok.